Văd pe altcineva, de tine simt nevoia. Poartă-mă cu tine peste tot. Nu mă lasă inima, face numai ce vrea ea. Arde-n mine, încerc să-i fac ceva, nu vrea deloc. Simt fior când te sărut ușor. Din inima mea, eu te ador. Îți spun fără rușine.